से प्राप्त होने वाला फल जो है वह विभिन्न प्रकार के देवलोकों की प्राप्ति कराएगा, चाहे साकेत लोक हो, चाहे वैकुंठ लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, इन सबकी प्राप्ति जो है उपासना। मिश्रम इष्टानिष्ट संयुक्तम, जो मिश्र कौन है जिसमें इष्ट भी है अनिष्ट भी है। आपको इष्ट फल भी मिल रहा है, थोड़े देर आप सुखी रहते हैं, पर अनिष्ट फल भी मिलता है, मलेरिया आ जाता है, बुखार आ जाता है, आपको अनिष्ट फल भी आ गया, खाने पीने को भंडारा मिल गया, दक्षिणा मिल गई, इष्ट फल आ गया, इष्ट फल भी आ जाता है, अनिष्ट फल भी आ जाता है, ये मिश्र फल है मनुष्य लक्षण। चैवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणः, कर्म कौन है, धर्माधर्म लक्षणस्य, धर्माधर्म लक्षणस्य कर्मणः फलम्। बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम सद अविद्या कृतम इंद्रजाल मायोपमम महामोह कर्म। ये फल जो है बहुत विलक्षण, फल हमेशा जो है उसके लिए बहुत संग्रह करना पड़ता है, अनेक कारक व्यापार निष्पन्न होता है, एक मकान बनाओ ना हो अनेक कारक उसमें लगेंगे, अनेक कारक व्यापार से सब निष्पन्न, एक से नहीं होता है। यहाँ भी आपको करना हो तो देखो यार, आंख का, आंख की भी सहायता है तो देखिए, कर्ण की सहायता है, इधर शरीर की सहायता है, इधर बुद्धि की भी सहायता है, मन की भी सहायता, तमाम लोगों से तब कोई कर्म होता है, ऐसे कर्म नहीं होता। तो कर्म में अनेक कारक व्यापार से निष्पन्न होता है और अविद्याकृत है, क्योंकि शरीर आदि के अहंकार को लेकर के ही कर्म होता है, इसलिए अविद्याकृत है ये कर्म। और ऐसा ये फल है कि अविद्याकृतम, अविद्याकृतम फलम का सब विशेषण है, ध्यान दीजिए, ये फल अविद्याकृत है, इंद्रजाल मायोपमम है, ये देखते देखते गायब हो जाता है। जैसे इंद्रजाली कोई चीज दिखावे है? और दिखावे तो देखते देखते आपके गायब हो जाता है। इसी प्रकार ये जगत का फल जो है ये देखते देखते गायब हो जाता है। आप कभी कभी तो तैयारी करते रहते हैं भोग की, इसी बीच में गायब हो जाता है, कब इसको ये चला जाए, अदर्शन हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत जोर से पकड़े रहे जो है सभी लोग अपनी युवा अवस्था को, पर पता नहीं कब गायब हो गई। कर्म फल भूत जो ये देखो युवा अवस्था गायब हो गई, कोई पकड़ नहीं पाया उसको, बालक अवस्था को पकड़ नहीं पाते, युवा अवस्था को पकड़ नहीं पाते, बल को पकड़ नहीं पाते शरीर में, यही शरीर दौड़ता था आज दौड़ नहीं सकता, थक गया था, नेत्र के बल को पकड़ नहीं पाते, आप जो है पहले सब दिखाई देता था आप दिखता ही नहीं, सब इंद्रिय की शक्ति गायब हो रही है, पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहा ये माइक है, जैसे इंद्रजाल की वस्तु पकड़ में नहीं आती है, ऐसी ये भी जगत का फल पकड़ में नहीं आता। इंद्रजाल मायोपमम, अब इंद्रजाल दो है, इंद्रजाली के माया के समान अथवा इंद्रजाल के समान माया के समान, दोनों में थोड़ा अंतर भी मानते हैं कुछ। इंद्रजाल एक होता है, एक मायावी माया करता माइक होता है, पर एक इंद्रजाल होता है आपको ऐसे दिख जाता है, आप कहीं जा रहे हैं एकांत में, कभी आपको जो है वह आकाश में ही बड़े बड़े महल दिखने लगेंगे, तो ये सब जो है इंद्रजाल है। इंद्रजाल एक विद्या होती है, उससे दिखा देते हैं, जैसा वो चाहे वैसा दिखा दे, इंद्रजाली योग वाशिष्ठ में आता है ना, उसको वो राजा को, कौन राजा था वो याद है, योग वाशिष्ठ तो पढ़ते हो पर याद है, विपक्षित नहीं, बोलो कौन सा राजा था जिसको इंद्रजाली ने आकर के जो है एक घंटे में सारा का सारा चांडाल शरीर इत्यादि सारा का सारा दिखा दिया है, विदुरथ नहीं, बोलो अलग बिल्कुल याद नहीं। अरे जिसको जो है चांडाल शरीर दिखा दिया परिवार, कितना शरीर उसने देखा कि जो है वह उसको कि इंद्रजाल मायोपमम, इंद्र ने भेजा था ना, इंद्रजाली जो आया था उसने दिखाया। तो महामोहकरम, ये सारा जगत का फल जो है इसमें ही विशेषता है कि महामोहकर है, ये मोह उत्पन्न कर देता है। जहां इसके तरफ ये व्यक्ति देता देखता है बस चित्त मोहित हो जाता है। अब मोहित हो जाता है तो उसमें फंस जाता है और फिर थोड़े कहल के बाद वो गायब हो जाता है तो रोने लगता है, बस इतने होता है। मोहित हो जाता है तो फंस जाता है, फिर थोड़े काल में जो है रोने लगता है। तो यही महामोहकरम थोड़ी सी टीका देखिए कि अविद्योत्थ अविद्योत्थस्य अविद्याश्रितत्वात् आत्माश्रितत्वम्। नहीं जो कह दिया ना पहले, थोड़ा और पहले से ले लीजिए, थोड़ी सी टीका और पहले से ले लीजिए। पादत्रयं व्याकरोति अनिष्टमिष्टम् तिर्यगादी इति आदिपदम अवशिष्ट निकृष्ट योनि संग्रहार्थम्। आदिपद से जो शेष जो है निकृष्ट योनि है उसका संग्रह कर लेना। देवादि इति आदिपद से अवशिष्ट उत्कृष्ट योनि ग्रहणम्, उत्कृष्ट योनि ग्रहण जो है स्वीकार कर लेना। फलम फल शब्दम व्युत्पादयति, फल शब्द का भी उत्पादन कर रहे हैं कि वही बाह्य जो है कहा ना, फल शब्द को क्या कहा, बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम, ये फल शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। इसको टीका में देखिए कि करण द्वारकम अनेक विधत्वम उक्त्वा मिथ्यात्वम। करण बहुत हैं इसलिए अनेक विध हो गया। अब वो फल कैसा होता है कि फल एक फल में जो है अनेक विधत्वम तो कह दिया पर मिथ्यात्व तो कहते हैं। मिथ्यात्व तो क्या है, ये अविद्याकृतम, अविद्याकृत जो है वह मिथ्यात्व तो है। अब तत्कृतत्व दृष्टि मात्र देहत्व दृष्टान्तम, इसलिए दृष्टि मात्र है वो फल और कुछ नहीं। अविद्या तत्कृतत्व माने अविद्याकृतत्व न, उसका दृष्टि मात्र जो है स्वरूप है फल का। जगत के जितने विषय हैं बस वो दिखते हैं उतने उसका स्वरूप है। इसमें दृष्टांत कह दिया इंद्रजाल जो है अविद्या इंद्रजाल मायोपम। अब प्रतीति तो रमणीयत्व सूचयति, है तो एकदम नश्वर पर प्रतीति में महामोह उत्पन्न करने वाला है। इसको कह रहे हैं कि रमणीयत्व की सूचना देते हैं कि महामोह कर्म बड़ा भारी मोह उत्पन्न करने वाले हैं। इसको फल फिर क्यों कह दिया, तो कहते हैं अविद्या इत्यस्य अविद्याश्रितत्वात् आत्माश्रितत्वं वस्तुतो नास्ति इत्या। पहले बात कहते हैं अविद्योत्थ जो होगा, अविद्योत्थस्य जो अविद्या से उत्थित होगा तो वह अविद्या के आश्रित रहेगा। जो अविद्या के आश्रित रहेगा वह आत्माश्रित नहीं होगा, वह अविद्या के आश्रित रहता है, वो आत्माश्रित नहीं रहता। यदि मूल आश्रय तो आत्मा ही है अविद्या का भी, पर वस्तुतः जो है वह आत्माश्रित नहीं होता, किसके आश्रित होता, अविद्या के कारण दिखता है, इसलिए अविद्याश्रित होता है। तो इसी को कह दिया प्रत्यगात्मोपसर्पी, प्रत्येक आत्मोपसर्पी व फल गुत। देखिए प्रत्येक आत्मोपसर्पी मालूम कैसा होता है कि प्रत्येक आत्मा का एकदम निकट गया हुआ है तो अविद्या से, पर आरोप किसमें होता है, प्रत्येगात्मा में होता है। तो प्रत्येगात्मा में आरोप होता है, तो प्रत्येगात्मा में आरोप होने के कारण प्रत्येगात्मा का जो है वह समीप में गया हुआ, तो इस प्रकार हो गया। अब कहते हैं कि वह उक्तम फलम कर्मिणाम नहीं, हाँ ठीक है, उक्तम फलम कर्मिणाम इष्यते चेत मुख्य संन्यास फलोक्ति परत्वं पादत्रयस्य कथम इष्टम इत्याशंक्या। अविद्योत्थित अविद्याश्रितत्व का दिया, आत्माश्रितत्व वस्तु तो नास्तिक टीका तो यहाँ हो गया, भाष्य चला था प्रत्यगात्मोपसर्पीव है, ये भाष्य है प्रत्यगात्मोपसर्पीव फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम इति फल निर्वचनम, ये कहा ना तद एतद एवं लक्षणम फलम भवति अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम। कहते हैं प्रत्यगात्मा के समीप के समान मालूम होता है। अब फल क्यों कहते हैं, कहा फलगुतया लयम दर्शनम गच्छति, फलगु के समान तुच्छ वस्तु के समान नाश को प्राप्त हो जाता है इसलिए फलम कहते हैं। फल निर्वचनम, इस फल निर्वचनम जो है तद एतद एवं लक्षणम फलम, ये हो गया फल का निर्वचन। इस लक्षण वाला जो फल है वह भवति अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम, ये अज्ञानी कर्मी को ही ये फल प्राप्त होता है। उक्तम फलम कर्मिणाम इष्यते चेत आमुख्य संन्यास फलोक्ति परत्वं पादत्रयस्य कथम इष्टम। जब ये फल कर्मी को ही प्राप्त होता है तो जो अमुख्य संन्यास फलोक्ति जो कहा था पहले ना, पहले कहा था ना सर्व कर्मणि किं पुनः प्रयोजनम यत् सर्व कर्म कर्म त्यागात् स्यात्, उसमें टीकाकार ने दोनों लगा दिया था है? मुख्य सन्यासी का और तो गौण सन्यासी का ये फल प्राप्त होता है ये लगाया था, तो उसी को कहते हैं उत्तम फलम कर्मिणाम इष्यते चेत, यदि कर्मी को इष्ट है तो अमुख्य सन्यास फलोक्ति परत्वम कैसे होगा पदत्रयस्य कथम इष्टम इत्याशंक्या। अपरमार्थ सन्यासिनाम प्रेत्य शरीर पादाद ऊर्ध्वम, जो अपरमार्थ सन्यासी है वो सभी कर्मी को इस प्रकार का फल शरीर जो है पाद के ऊर्ध्व प्राप्त होता है, हैं? संबंध यही बताया ना, कहा कि भाई आप कहते हैं, आपने कहा कि ये फल है और कर्मिणाम शरीर पादाद ऊर्ध्वम है नहीं, ये लेकर के नहीं कह रहे हैं, इसी को कहा था ना पहले, इसी को उठाया कि अविद्योत्थापित आते ये बता दिया उक्तम फलम कर्मिणाम इष्यते चेत, यदि कर्मी को आप कहते हैं तो त्यागी को नहीं होगा ना, सन्यासी को नहीं होगा, हाँ तो अमुक सन्यासी को नहीं होगा, तो अमुक सन्यासी को ये फल कैसे बताते हैं, तो कहते अमुक सन्यासी को भी होगा, क्यों कि अपरमार्थ सन्यासिनाम प्रेत्य शरीर पादाद ऊर्ध्वम भवत, जो अमुख्य सन्यासी है अपरमार्थ सन्यासी है उसको शरीर छोड़ने के बाद ये फल प्राप्त होता है, है? भाई कर्मिणाम कह दिया ना भाई, उसका कहा पर उसी पर इन्होंने अवतरण दे दिया ना, वहीं पर तो अवतरण है ना, ये तो उत्तर हो गया। अपरमार्थ सन्यासी नाम प्रेत्य भवति, पर इसका इसमें शंका क्या है, शंका ये है कि जो है जब आपने कर्म फल बता रहे हैं तो ये त्यागी को कैसे होगा, तब कहा यहाँ त्यागी माने अपरमार्थ, हाँ एक ही बताया पर वो शंका करके उत्तर दिया। अब फलाभिसंधि विकला नाम कर्मिणाम, फलाभिसंधि से जो है विकल जो कर्मी है शरीर पाता दूर्धम कर्मानुरोधी फलम आवश्यकम, उसको कर्म के अनुरोध से फल प्राप्त होगा ही। कर्मिणाम एव सतम फलाभिसंधि नाम अमुख्य संन्यासित्वात्, अब कर्मी जो भी है वह फलाभिसंधि जो है वह फलाभिसंधि नाम अमुख्य संन्यासी नाम, समझे कि नहीं, तदीय अमुख्य संन्यास से फलम उक्त्वा चतुर्थ पादम व्याचस्ते, तो अमुख्य सन्यासी जो है उसको फलाभिसंधि होगी ही और फल तो प्राप्त होगा ही किसी भी प्रकार से। अब चतुर्थ पाद को कहते हैं कि न तो परमार्थ परमार्थ सन्निशाम परमहंस परिव्राजका नाम केवल ज्ञान निष्ठा नाम क्वचित, केवल ज्ञान निष्ठा वाले को जो है वह उसको शरीर प्राप्त नहीं होगा। नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम नोन्मूलयन्ति कदाचित अपि, कहते केवल सम्यक दर्शन निष्ठ वाले जो हैं वह अविद्यादि संसार बीज का उन्मूलन नहीं करते हैं इति कदाचित नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, मतलब अवश्य उन्मूलन कर देते हैं। तेषां प्रधानम धर्म उपनिषद उपदिशत, उनका प्रधान धर्म कौन है कि वही केवल केवल सम्यक दर्शन ही है ना, दूसरा कुछ नहीं है उनके पास। क्वचित देशे काले वा नास्ति यथोक्तम फलम तेषां इति संबंध, किसी देश काल में उनको यथोक्त फल की प्राप्ति नहीं होती है। तभी परमार्थ संन्यासो अफलत्वात् न अनुष्ठीयेत, तो परमार्थ संन्यास का कोई फल ही नहीं है तो उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इति आशंक्या, ऐसी आशंक्या करके तस्य मोक्षावसायित्वान् मैवमित्याह, उसका मोक्ष रूपी फल निर्धारित है इसलिए जो है ऐसा नहीं कर सकते। फल यहाँ संन्यास ये संसार विषयक फल की बात है, इसलिए अविद्या के संसार बीजम न उन्मूलयन्ति कदाचित अपि न, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य, ये ग्रहमा हो गया ना, बारहवा हो गया, अब तेरहवें का विचार चलेगा। उसमें थोड़ी सी टीका देखें, पहले पूर्वापर का संबंध क्या है कि ननु अपरमार्थ संन्यासवत अविशेषात अज्ञानाम परमार्थ संन्यासोपि किम न स्यात्, त्यागस्य सुकरत्वात् तत्रह। कहते हैं अपरमार्थ संन्यास क्या था, अपरमार्थ संन्यास क्या आया, यस्तु कर्म फल त्यागी, वो कर्म का तो त्याग नहीं करता पर फल का त्याग करता, संगम त्यक्त्वा फलानि, ये गौण संन्यास है। तो कहते हैं जो अपरमार्थ संन्यास के समान संन्यासवद अविशेषात, अब जैसे वो संन्यास है ऐसे ये भी संन्यास है, तो जैसे अज्ञानी का वो संन्यास होता है ऐसे अज्ञानी का ये भी संन्यास क्यों नहीं होगा। अज्ञानी को आपने कहा कि अपरमार्थ संन्यास है तो उसी के समान जो है परमार्थ संन्यासो भी किम न स्यात्, परमार्थ संन्यास भी क्यों नहीं हो सकता। कहा कि क्यों, कहा कि भाई त्यागस्य सुकरत्वा, त्याग करने में क्या कठिनाई है भाई, त्याग करने में तो कोई कठिनाई है नहीं, इसलिए त्याग कर सकता है, तो परमार्थ संन्यास में भी त्याग है और अपरमार्थ संन्यास में भी त्याग है, तो जैसे अज्ञानी वह त्याग कर सकता है ऐसे ये भी त्याग कर सकता है। जैसे फल को जो छोड़ सकता है वो कर्म को क्यों नहीं छोड़ सकता, कर्म को भी छोड़ सकता है, फल सहित कर्म को छोड़ देगा। अरे साध्य को कोई छोड़ दिया तो साधन को छोड़ने में क्या लगता, अब फल को छोड़ दिया तो साध्य को छोड़ दिया, तो साध्य को छोड़ दिया तो साधन को छोड़ने में क्या लगेगा, छोड़ देगा। इसलिए कहते हैं अतः परमार्थ दर्शिन एव अशेष कर्म संसार असन्यासित्वं संभवति इति अविद्या अध्यारोपितत्वाद् आत्मनि क्रियाकारक फलानां न तु अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि क्रियाकर्त्रीणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतो अशेष कर्म संन्यास संभव। कहते अशेष कर्म संन्यास अज्ञानी का नहीं बन सकता, कहते क्यों नहीं बनेगा, जब फल का त्याग कर दिया तो साधन का त्याग करने में उसको क्या लगता है? फल त्यागी है तो साधन का भी त्याग कर दे। कहते नहीं, परमार्थ दर्शी नहीं, जो वास्तव में तत्वज्ञानी है वही अशेष कर्म का सन्यासी तो उसमें बन सकता है। क्यों उसी में बन सकता है? कहा कि अविद्या अध्यारोपितत्वाद आत्मन क्रिया कारक फलाना, एक क्रिया और कारक और फल, तो क्रिया और कारक और फल ये तीनों अविद्या से अध्यारोपित हैं, आत्मा में तो है नहीं। जैसे स्वप्न में जो क्रिया है और जो उसका करने वाला है और जो उसका फल प्राप्त हो रहा है, ये तीनों अज्ञान के कारण है। वस्तुतः उस समय न कोई क्रिया है और न कोई करने वाला है और न कोई फल है। स्वप्न में आप मान लीजिए भोजन बनाने लगे, तो भोजन आप बना रहे हैं, तब भोजन बनाने वाले आप हो गए। अब उसके लिए सामग्री तमाम ले आए, ये चावल है, ये दाल है, कारकों को आपने इकट्ठा कर लिया, लकड़ी ले आए और फिर भोजन तैयार हो गया। भोजन तैयार होने के बाद आप उसको खाने लगे, तो ये तीनों जो चीजें आपको प्रतीत हो रही हैं, ये कैसे प्रतीत हो रही? ये अज्ञान से प्रतीत। क्रिया कारक फल जैसे स्वप्न में अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, इसी प्रकार जागृत में भी क्रिया कारक फल अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। तो जब तक अज्ञान रहेगा तब तक क्रिया कारक फल के साथ संबंध बना रहेगा। जब तक स्वप्न में आपका ये जागृत अज्ञान बना है तब तक स्वप्न के क्रिया के साथ आप संबंधित रहेंगे, तो वहां क्रिया भी सच्ची रहेगी, कारक भी सच्चा रहेगा और उसका फल भी सच्चा रहेगा। ये सारा का सारा इसके साथ संबंध बना रहेगा। ऐसे अज्ञानी जब तक है तब तक क्रिया कारक फल के साथ संबंध नहीं छूट सकता, और क्रिया कारक फल के साथ संबंध जब तक नहीं छूटेगा तब तक परमार्थ संन्यास हो नहीं सकता है। क्योंकि क्रिया कारक फल के साथ संबंध हो तो वास्तविक संन्यास कैसे होगा? तो वास्तविक संन्यास नहीं होगा, तो गौण संन्यास ही हो सकता है। किसी को कहा कि अविद्या अध्यारोपितत्वात् आत्मनि क्रिया कारक फलानाम, क्रिया कारक फल जो है वह अविद्या से अध्यारोपित है। न तो अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि क्रियाकर्त्रीणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतो। जो अज्ञस्य, पहले अज्ञस्य का विशेषण ही लगाई, अज्ञस्य कौन अज्ञानी है? कि अधिष्ठानादि जो पांच अभी बताएंगे, क्रिया फल कर्ता इत्यादि कारक, यह आत्मत्वेन पश्यतः अज्ञस्य, जो इसको आत्म संबंध से जान रहा है, इसको आत्म संबंध से जान रहा है, अनात्मा में आत्मबुद्धि करके रखा है, तो वो अशेष कर्म संन्यास न संभव। उस अज्ञानी का अशेष कर्म संन्यास नहीं बन सकता। तद एतद उत्तरे श्लोक ही दर्शयति, अगले चार श्लोकों के द्वारा इस बात को बताएंगे। थोड़ी सी टीका देख लीजिए। तस्य सम्यक दर्शनाद अविद्या निवृत्त, मैंने जो परमार्थदर्शी है सम्यक दर्शन होने से उसकी अविद्या निवृत्ति हो गई, तो तद आरोपित क्रिया कारकादि निवृत्ति, तो अविद्या अध्यारोपित क्रिया कारक फल इत्यादि संबंध की निवृत्ति हो गई, इसलिए उसका तो सर्वकर्म संन्यास संभव है। तो विद्यावतः सर्वकर्म संन्यासित्व संभावना मुक्त, विद्वान में सर्वकर्म का संन्यास हो सकता है, ये कह करके एवकार व्याख्या एवकार व्यावर्त्यम दर्शित, विद्वान में ही हो सकता है। यहाँ एवकार के द्वारा जो अलग करना है उसको कहते न तु अज्ञस्य। अविदुषो शेष कर्मणाम तद हेतूनाम च रागादीनाम त्याग अयोगी कारकेशु अधिष्ठानादिषु आत्मत्व दर्शनम हेतु मा। अविद्वान जो है वह अशेष कर्मणाम संपूर्ण कर्म और तद हेतु नाम च, उसका हेतु जो राग देश आदि है उसका त्याग उससे हो नहीं सकता है। इसलिए कारकों में जो अधिष्ठान आदि कारक हैं उसमें आत्मत्व दर्शनम हेतु मा क्यों नहीं हो सकता है कि उसमें आत्मा करके गृहित करता है ना, ये हेतु हो गया। कदम अधिष्ठानादी नाम क्रिया कर्तृत्व कथम वा अविदुषतेषु आत्मत्वधि। अब यहाँ पर जो बताना है अधिष्ठानादियों जो में क्रिया कर्तृत्व कैसे है, क्रिया का कर्तृत्व अधिष्ठानादि में कैसे है और अविज्ञान उसमें आत्मबुद्धि कैसे करता है, इस शंका अनंतर श्लोक चतुष्टय से तात्पर्य मा। इसी शंका को लेकर के ये चार जो है वह श्लोक में इसका उत्तर दिया जाता है। पंचे मानि महाबाहो कहीं तानि पाठ है कहीं इमानी पाठ, एतानि हो अथवा पंच इमानी ऐसा भी पाठ हो सकता है। कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् आत्मज्ञान से जो रहित है वह संसारी ही रहेगा, संसारित्व में हेतु है क्योंकि कर्म त्याग उसे हो नहीं सकता मुख्य।